ez a szöveg, azt mondod szar, én azt mondom, jó ez így. Gyerünk irány, várjál, szakít, kiekül az örvényünk, a felégót az étbázatok, az egymarány, kibázatok a jó segítségével! Akkor csináld tőleg, mikor a kislányod szop engem, így akarok meghalni, közben a kislányod szop engem!